राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 16 जुलाई 1997 को रात्रि लगभग 8 बजे से रामलीला मैदान सीकर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण क्या सार असार नित्य अनित्य अच्छा मंदा भला बुरा ये दोनों चीजों को अलग अलग समझे ऐसी शक्ति भगवान ने मनुष्य को स्वाभाविक दी है। ये जो मानुष शरीर की महिमा है वो महिमा केवल इस शरीर की नहीं है। शरीर को हाड़ मांस ऐसे ही होता सबका ही। इसमें जो विवेक शक्ति है उसकी महिमा है। तो विवेक शक्ति की महिमा भी विवेक के आदर की है। विवेक को महत्ता देनी है और उसका आदर करना है। कैसे? जैसे आप सब भाई बहन बैठे हैं तो हर एक के मन में ये बात बैठी हुई है कि यहां हरदम नहीं रहेंगे। जैसे पंडाल में सत्संग के लिए बैठे हैं और पूरे समय यहाँ हम नहीं रहेंगे, इसी तरह से ही ये बात बैठी हुई है कि अपने अपने घरों में भी अपनी उम्र तक बैठे हैं सदा नहीं रहेंगे। ये है विवेक शक्ति। परंतु उसका निरादर करते हैं, इसी तरफ ख्याल नहीं करते, ऐसा डेरा लगा देते हैं मानो तो हम सदा सदा यहाँ ही रहेंगे। इस खास बात को भूल जाते हैं। ये गलती होती है। तो ये विवेक शक्ति का अनादर है, इसका तिरस्कार है। हरेक को पूछा जाए तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये संसार सब बदलता है और ये शरीर और संसार एक है और संसार में नहीं बदलने वाला परमात्मा रहता है और शरीर में नहीं बदलने वाला मैं रहता हूँ। शरीर और संसार एक है और मैं और परमात्मा एक है। शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ और संसार जड़ है, परमात्मा चेतन है। शरीर और संसार निरंतर बदलता है, कभी एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता और परमात्मा का हमारा कभी एक क्षण भी परिवर्तन होता ही नहीं। अनंत युग चले जाए, अनंत ब्रह्मा हो और खत्म हो जाए तो भी परमात्मा है जो कि तुम रहेंगे और इसमें जीव भी है जो कि तुम रहेगा। तो शरीर से संसार अलग नहीं है, संसार से स्वर्ग शरीर अलग नहीं है। परंतु अपने को इस शरीर को संसार से अलग मानते हैं, ये अलग मानना ये गलती है, बड़ी गलती है ये। और इसके सिवाय फिर दूसरी गलती और बड़ी होती है कि शरीर से हम चाहते हैं हमें मिल जाए, सुख मिल जाए। गहरी बात देखी जाए तो अर्जुन ने पूछा है कि मनुष्य न चाहता हुआ भी ये पाप क्यों कर बैठता है। तो भगवान ने वह कहा कि काम ऐसा क्रोध, ये काम ना ये क्रोध, ये बात ये मामूली सी दिखती है, परंतु सज्जनों आप ध्यान दें, कृपा करके हम अगर चाहना कुछ न रखें तो हमारा जन्म मरण नहीं हो सकता, दुख हमारे पास आ नहीं सकता, आनंद की कमी रहेगी नहीं। ये जो मंगता पड़े खाऊ ले, इससे सब अनर्थ होते हैं। जितने संसार में अनर्थ है वे चाहना से कामना से होते हैं। यदा सर्वे प्रमोच्यन्ते कामा ये हृदय स्थिता तदा वृत्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समस्तोते। इसमें हृदय में रहने वाली जो ये कामना है कि इदम स्यात् इदम मे स्यात् इति इच्छा काम शब्द था, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो मन की चाहना है इससे हमारे अनंत और अनर्थ होते हैं। भाई बहनों से ध्यान देकर कहना है, आप सुने, क्या हम चाहते हैं वैसा होता है, क्या हम नहीं चाहते वह नहीं होता है, ऐसी बात है नहीं। आप इतने बैठे हैं, किसी के जीवन में ऐसी नहीं कि हम जो चाहे वो ही हुआ है और हम जो नहीं चाहते वो नहीं हुआ है, ऐसा कभी उम्र में हुआ नहीं है और होगा नहीं, हो सकता नहीं है। चारों बातें देखने में आई है, ध्यान देकर सुने आप लोग, हम कभी चाहते हैं और हो जाता है, और चाहते हैं नहीं होता है, नहीं चाहते हैं नहीं होता है, नहीं चाहते हो जाता है, ये चार बातें। फिर सुन ले, कभी कभी ऐसा मौका आया है कि अपने चाहना के लिए ऐसा होना चाहिए वैसा ही हो गया, और कभी कभी ऐसा मौका आया है कि हम चाहते हैं नहीं हुआ है, कभी ऐसा मौका आया है कि नहीं चाहते हैं हो गया, नहीं चाहते हैं नहीं हुआ। तो चाहना और न चाहना, उसमें चाहना का पूरी होना न होना, और न चाहना सिद्ध हो जाना न हो जाना, जैसे चारों बातें होती है। इसमें आप लोगों से प्रार्थना है, इस पर ध्यान दो कि मन चाहा किसी का नहीं हुआ, जो चाहे सोई हो जाए, ऐसी चाहना किसी की पूरी नहीं हुई, और चाहना करने से, कामना करने से, इच्छा रखने से हमारा दर्जा नीचा हो जाता है। आज तो इस बात को भूल गए, प्राय हम चाहते हैं वैसा हो जाए, यही ऊंची उन्नति है, यही बड़ी भारी बात है, इसको ऊंचा महत्व दिया है, परंतु विचार करने पर बड़ी भारी मूर्खता है। चाहना हो जाए ये तो सब पशुओं में, पक्षियों में, वृक्षों में, कीट पतंग आदि के नीचे, कुत्ते गधे आदि सुअर आदि सुधुनियों में भी चाहना होती है, और वही चाहना हमारे भीतर रही तो फिर मनुष्य जन्म की क्या महत्ता हुई। जन्म मनुष्य जन्म की महत्ता तभी है कि अपनी कोई चाह ना हो, अपने तो केवल भगवान की चाहना हो, तो भगवान की चाहना है वो चाहना नहीं है, वो हमारी है आवश्यकता, वो है हमारी जरूरत, और वो हमारी आवश्यकता असली भीतर की। मानो हमारे जो शरीर है, इन शरीरों में जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, ये है प्रकृति के रचे हुए, और हम है परमात्मा के, ये प्रकृति का अंश है, हम है परमात्मा के अंश। जैसे ये शरीर है यह तो माता पिता के अंश से पैदा हुआ है, परंतु स्वयं परमात्मा का अंश है, जो भगवान ने कहा ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये मम एव अंश केवल मेरा शुद्ध अंश है। ये गोस्वामी जी ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, ये मैं बार बार बात कहता हूँ, इस तरफ आप ध्यान दें, ये खास अपने जानने की बात है, ये स्वयं आप ईश्वर के साक्षात अंश है। जैसे कोई बड़े घराना का लड़का होता है तो उसको शर्म आती है कि मैं इतने बड़े घराना का लड़का होकर क्या कर रहा हूँ, तो शर्म आती है, तो हम बड़े घराने के लड़का है, अमृतस्य पुत्रा, उपनिषदों में आता है कि अमृत के पुत्र है, जो कभी नहीं मरता, कभी नहीं विकृत होते, सर्वोपरि जो परमात्मा है उस परमात्मा के सब पुत्र है। मनुष्य नहीं, पशु कीट पतंग आदि किसी शरीर में है, स्वयं ये चेतन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमृत सुवराश। तो ये सो माया बस भय घुसाए, ये माया बस में हो गया है, बंधो कीर मरकट की नहीं। जैसे तोता और बंदर होता है, ये पकड़े जाते हैं, इस तरह से इसकी तरह ये माया बस में हो गया। तो कीर मरकट को कैसे पकड़ते हैं, कीर नाम तोता है उसको कैसे पकड़ते हैं, कि जहां तोते हैं बहुत रहते हैं वहां एक जल की कुंडी भरकर रख देते हैं, उसके ऊपर एक लकड़ी, उसमें एक नलिका होती है, वो नलिका एक लकड़ी डाल करके लड़का को रख देते हैं नलिका। तो तोता आता है, वो कुंडी पर बैठ करके उस नलिका पर बैठता है, नलिका पर बैठ करके पानी पीने के लिए झुकता है, तो वो नलिका घूम जाती है ऊपर भी, वो घूम जाने से नीचे लटक जाता है, वो पगों पगों से पकड़ा जाता है, अब छाती पर लकड़ी आ गई, अब लटक गया। तो लटकने पर वो देखता है तो छाती पर तो एक लकड़ी आई हुई है, चारों तरफ तो दीवार है कुंडी की, जिसमें जल भरा था, थोड़ा सा जल नीचे था, उसमें वो चारों तरफ दीवार है, और ऊपर देखे तो आकाश है, आधी लकड़ी आगे उड़ नहीं सकता, नीचे देखता है तो पानी में गहरा आकाश दिखता है, न जाने पानी कितना गहरा है, तो नीचे भी जाने की जगह नहीं है, ऊपर उड़ने की जगह नहीं है, चारों तरफ दीवार आ जाती है, वो फंस गया, मैं तो बड़ा फंस गया। फिर वो उठ सकता नहीं, तो पकड़ने वाला आता है, उस हाथ से पकड़ करके और पिंजरे में डाल देता है, तो बेचारा सदा के लिए परवश हो जाता है, जो सदा घूमता है, चाहे जिस प्रेक्षक पर जाए, जहां जाओ ऐसे खुला घूमने वाला बन जाता है। और बंदर को कैसे पकड़ते हैं, कि छोटे मुंह का घड़ा उसमें डाल देते हैं, चने भुने हुए ढूंगड़ा उसमें डाल दिया, बाहर रख दिए, तो बंदर खाते खाते बाहर खाता है, भीतर देखता है भूत में ढूंगड़ा भरा हुआ है, तो हाथ डालता है भीतर, भीतर हाथ डाल कर वो पकड़ता है ढूंगड़े, पकड़ता है पकड़े पकड़े हाथ निकलता नहीं, जाते हैं तो खाली हाथ चला गया, अब निकलते मुट्ठी पड़ ली, अब मुट्ठी तो वो नहीं छोड़ता, घड़ा उसको नहीं छोड़ता, अब चिंता करता है, वो बड़ी मुश्किल होगी, बंदर वो दानों को तो छोड़ना चाहता नहीं, दाने छोड़े बिना हाथ छूटता नहीं, फंस जाता है। तो पकड़ने वाला आता है, उसके मुंह पर कपड़ा डाल दूर हुए गए, भीतर में जोर से ऐसे करके छुड़ा देते हैं और गले में डाल करके पकड़ लेते हैं। तो ये पकड़ा गया, तो उससे पकड़े है बंदर को। तो गोस्वामी जी महाराज ने दो दृष्टांत दिए, कि जो जीव अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है, स्वतंत्र है, सो माया बस भय, माया क्या है, वो जल की कुंडी और वो छोटे मुंह का घड़ा, ये माया बस में हो गया। तो माया बस में क्यों हो गया, और खाने पीने में आ गया, सुख लेने में, खाने पीने में। पहले मैंने बताया ना, ये क्यों दुख पा रहा है, लेने की इच्छा से, मैं ले लू मैं ले लू, ये इच्छा ही जन्म मरण का कारण है। गीता में सरल भाषा से कहा है, कारण गुण संगो से सदस्य योनि जन्म सु, ऊंच नीच योनों में, योनियों में जन्म होने में कारण है गुणों का संग। तो सत्वगुण का संग करेगा ऊपर लोकों में चला जाएगा, रजोगुण का संग करेगा मध्य लोक में आ जाएगा, और तमोगुण का संग करे तो तुमको चिंता से नीचे गति में चला जाएगा। तो वो संग करना है, उसको पकड़ना है, तो वो पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद में वो उसमें पकड़ा गया, अब उसमें पकड़ा गया, अब छूटता नहीं, छोड़ना आता है तो फूट छूटता नहीं, उसमें इसमें बड़ा फर्क है। इसमें अगर ये छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, बंदर तो गले पर रस्सी डाल देती पकड़ा जाए अब छूटे कैसे, तोते को पिंजरे में बंद कर दिया अब छूटे कैसे, परंतु ये मनुष्य उसकी तरह परवश नहीं है, ये चाहे तो छूट सकता है। परंतु घर का मोह, पदार्थों का मोह, जिसमें दो चीज खास, एक तो रुपये संग्रह किया इसका और एक जो संसार लेता है सुख इसका, ये दो चीजों में ये फंसा हुआ है। उसमें स्त्री क्या, पुरुष क्या, साधु क्या, गृहस्थ क्या, छोटा क्या, बड़ा क्या, बालक क्या, बूढ़ा, जवान, सबके भीतर ये है, सुख ले ले, आराम ले ले और ये चीज भी हम पकड़ ले, ये दो चीजों में फंसा हुआ है। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रति चेत साम व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में फंसे हुए हैं, एक तो पदार्थों का संग्रह करना, रुपयों का संग्रह करना ये इच्छा, और एक सुख भोग की इच्छा, इन दोनों में ये बंधा हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप संग्रह मत करो, आप सुख मत लो, ये अर्थ नहीं है। आप संग्रह की इच्छा में फंसो मत, ये कह रहा है। गृहस्थाश्रम है, कमाना है, इकट्ठा करना है और व्यस्त वक्त पर यथा योग वितीर्ण करना है, लेना हो देना है और लेना हो देना है, ये काम करना है। अपने केवल संग्रह की तरफ ही वृत्ति नहीं करनी है, केवल संग्रह तो वृत्ति करेगा तो फंसेगा, वो वक्त पर दान नहीं कर सकता, पुण्य नहीं कर सकता, वक्त पर अपनी सुविधा के लिए भी पैसा खर्च करना नहीं चाहता। वो सुविधा अगर और से मिल जाए तो अच्छी बात है, दूसरा देते तो बड़ी बात है, अपना खर्च ना हो, ऐसी कंजूसी आती है, इतना कृपण हो जाता है, पास में रुपया रहते हुए भी भूखा रह जाएगा, और चलने की जगह है थोड़ी दूर ज्यादा है, पैसे के संकोच से पैदल चल जाएगा, बोझ उठाकर चला जाएगा, परंतु भगत पर खर्च नहीं कर सकता कि बोझे के लिए मजदूर ले ले, आगे सवारी मिलते तो चढ़ कर चले जाए, पैसा खर्च हो जाएगा। ये बात भूल जाता है कि पैसा वास्तव में मनुष्य के निर्वाह के लिए है, सुख सुविधा के लिए है, मनुष्य पैसों के लिए नहीं है, पैसे मनुष्य के लिए है, ये बात भूल जाता है। मनुष्य पैसे के लिए नहीं है, पैसा मनुष्य के लिए है, पैसा कमाना और अपना निर्वाह करना, सुख सुविधा में तंगी ना आवे, आराम से चले फिरे, खावे पिए, अच्छी तरह से रहे, कहा तो करेगा उडालू तो नष्ट कर देगा, अथवा खाने में ही तंगी करेगा, तो ऐसा न करके यथायोग बर्ताव करता रहे। पैसे जितने संग्रह उसमें ममता न करे, मेरा है ऐसा करके कंजूसी न करे, रुपये कमाना है यथा योग खर्च करना है, बहन बेटी को देना है, साधु ब्राह्मण को देना है, गाय आदि की रक्षा करना है, कुटुंब में देना है, गरीबों को देना है, विधवा बहनों माताएं हैं उनको प्रबंध करना है, बालकों को विद्या अध्ययन कर में लगाना है, उपकार में किस तरह से दूसरों की सेवा में लगाना है, ऐसा रखना है। वो लेना और खर्च करना ये दोषी नहीं है, परंतु कंजूसी है और भोगेच्छा है, ये दो चीज बड़ी भारी बंधन करने वाली। पैसा खर्च न हो जाए, लाख रुपया रोकड़ में हो जाए तो लाख रुपया हमारा बना रहे, लड़कों से भाइयों से भी कहते रहे अभी भूल खर्च नहीं करना है, कमाओ और खाओ और कुछ न कुछ संग्रह करो, हजार दो हजार दस हजार बीस हजार प्रत्येक वर्ष में कुछ संग्रह में आना चाहिए, ऐसे संग्रह में आना चाहिए, ये भी कोई पाप की बात नहीं है, परंतु दुख पा करके कंजूसी के कारण से अपने निर्वाह में भी न लगा करके, और जहाँ खर्च करना चाहिए बहन बेटी में वहाँ भी खर्च न करके, दान पुण्य में अवरक्षों की रक्षा करने के उसमें भी न लगा करके और संग्रह को बढ़ाते जाना है, ये बिना विचार की बात है। तो सत्संग के द्वारा ये बात ख्याल आती है कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी योग्यता अपनी शक्ति के अनुसार सबका सुविधा हो, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, अपने भी दूसरों के भी अभी और परिणाम में हित हो, ऐसा खर्च करना। तो वो न करके कंजूसी कर ली तो भोग ऐश्वर्य ऐश्वर्य संग्रह करना और सुख भोगना, सुख मिलता रहे मेरे को, अपने सुख के लिए अपने भाई बंधु कुटुंबियों का सुख क्यों छोड़ देता है, अपने यहाँ तक कहीं कहीं आता है, अपने स्त्री पुत्र का भी सुख होता है यदि परवाह नहीं, अपने सुख ले रहा है। तो इसमें आदमी की बुद्धि मारी जाती है, ये संग्रह के कारण से, संग्रह का एक आसक्ति, एक सुख भोग की आसक्ति, सुविधा रहे सुख रहे सुख सुख। मनुष्य शरीर है ये सुख भोग के लिए नहीं है, जैसे गीता में आया है इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति विधीयते, ये शरीर खेत है, खेत में जो जाते हैं वो आराम के लिए नहीं जाते हैं, खेत में काम धंधा करें, अनाज पैदा हो और फिर घर बैठ कर खावें, तो खेत में कमाने की जगह है। ऐसे ही सज्जनों ये मानव शरीर है, अपने यहाँ पूंजी संग्रह करना है। कौन सी पूंजी? जो धर्म पुण्य की, भगवान के भजन की, ये दो बात है। दो बात मनुष्य मात्र में दो बातें मुख्य होनी चाहिए, दो बात जैसे भोग और ऐश्वर्य संग्रह और सुख भोग की बात है, इस जगह दूसरी बात दो होनी चाहिए, एक तो भगवान को याद रखना और एक संसार की सेवा करना। हमारे सामने दो है, एक तरफ भगवान है, एक तरफ संसार है, यानी इधर इधर नहीं, सामने हम बीच में है मनुष्य मात्र, तो संसार की तो सेवा करना है और भगवान को याद करना है। ये दो बात अगर मनुष्य में नहीं है तो मनुष्य मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, मनुष्य कहलाना तभी होगा जब ये दो बात होगी, भगवान को याद करे और अपने तन से मन से वचन से धन से सबको सुख पहुंचावे, सबका हित करे, अपने पास थोड़ा तो थोड़ा करे और न दे सके तो भावना से भी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब सुखी हो जाए, सब आराम रहे, ऐसा भाव, किसी को दुख हो ऐसा भाव न रहे किंतु सबको सुख हो जाए, तो इस तरह से तन से मन से वचन से आराम पहुंचाना और भगवान को याद करना, तो संसार के लिए उपयोगी हो जाएगा, वो संसार भी उसको चाहेगा। जो मनुष्य सबकी सेवा करता है उसको कुछ नहीं, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं, और सेवा न करके अपना स्वार्थ ही सिद्ध करता है उसको कोई नहीं चाहते, घर वाले नहीं चाहते, माँ बाप नहीं चाहते, स्त्री पुत्र भी नहीं चाहते, पड़ोसी नहीं चाहते, गांव के आदमी उसको नहीं चाहते, जो पेटू और चट्टू होता है, संग करने की इच्छा रहती है, स्वार्थी होता है, तो स्वार्थी तो पशु पक्षी भी है। बंदरी का बच्चा बंदरी को बहुत प्यारा लगता है, बंदर का बच्चा मर जाने पर भी बंदरी जल्दी छोड़ती नहीं, साथ ही घूमती है, इतना मोह होता है, मन रोटी दे दो, रोटी बच्चा गोदी में है, बच्चे को रोटी नहीं देगी, आप रोटी खाएगी, बच्चा आज घुड़की दर्शी ऐसी ताड़ना करके बच्चा ची ची कर तो भाग जाता है, वो कण का कोई पड़ जाए तो जिसे खाता है खाने नहीं रहती, तो मोह तो इतना है कि मरने पर भी छोड़ दी, और अपना स्वार्थ इतना है कि रोटी बच्चे को नहीं देती, खुद से खा जाती है, और वही स्वार्थ वृत्ति मनुष्यों में आ गई। ये माँ ऐसी नहीं होती प्राय करके माताओं में, आप भूखी रह जाए बच्चे उखलाएगी, परंतु बंदरी का मुंह तो बहुत है, मरने पर भी नहीं छोड़ती, परंतु खाने के लिए आप खाएगी उसको दे देगी। तो मनुष्यता तब है भाई दूसरों का सेवा करे, सर्वभूति हितेरता, प्राणी मात्र का हित हो, दूसरों का सुख हो, तो संग्रह और भोग में न रह करके उदारता में आप कमाओ, और कमा करके सदुपयोग करो, यथा योग बर्ताव करो। जैसे सूर्य भगवान बारह महीना खींचते हैं, ऊपर जल को खींचते हैं और ऊपर जल लेकर समुद्र का जल लेते हैं, नदियों का, गंगा जी का आदि वो जल लेते हैं, और जो संसार में गीली गिरती पड़ी है, मैला है, पेशाब है, चट्टी है और कोई मैली चीजें, उनको भी सुखा देता है, उनका भी सार सार पानी पड़े सब ग्रहण करता है और कीड़ा में ला करके फिर फैला कर बरसा देता है। वर्षम निगृहामि उत्सृजामि च, वर्षा को ग्रहण करता है, त्याग भी करता है। जैसे सूर्य का स्वभाव है ऐसे मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए। सूर्य में तो शक्ति स्वतः है, स्वाभाविक एक शक्ति है, कुछ वो शोषण करता है, गीली चीज को वो शोषण करता है, वृक्षों से भी, सरोवर से भी, गीली जमीन से भी, जहाँ कहीं गीलापन है उसको शोषण करता है। अरे उसमें गीलापन ही नहीं, उसमें जो रोग के कीटाणु होते हैं, कादा आदि हो जाने से भीतर में जहरीले रोग के कीड़े पैदा होते हैं, उनको भी जला करके सत्व करके और निरोगता करता रहता है। इस कारण आरोग्य भास्कर दिच्छेद, इस वास्ते सूर्य भगवान सब संसार को निरोग करता है। तो निरोग करने के लिए स्वाभाविक उनका गीलापना है, ये नमी है, इसको खेच कर शुष्क करता है। शुष्क देश जितने शुष्क देश है, जहाँ नदियां नाराज पानी की कमी है, वहाँ जैसलमेर आदि, जोधपुर बीकानेर से आगे जैसलमेर, उधर रोग कम होता है, शरीर निरोग रहता है, क्योंकि नमी कम है उधर। जहाँ ज्यादा पानी होता है, गीलापन होता है, वो रोग फैलता है। तो सूर्य जैसे वो खींच करके अलग शुद्ध कर देता है, और जल वही लेकर के जल को भी शुद्ध कर देता है। समुद्र में कड़वा पानी है, वो कड़वा पानी खींच के ऊपर ले तो बड़ा मीठा हो जाता है, मीठा पानी करके फिर वर्षा देता है। तो मनुष्य को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम कमावे, सब कुछ काम करें और उसे न्याय युक्त अपना ले, और न्याय युक्त लेकर के उसके द्वारा हमारा कुटुंब का, सब दुनिया का, दीन दुखियों का और बड़ा बूढ़ों का सुख ले, उनको सुख दें, बड़ों की सेवा करें, बूढ़ों की बड़ों की सेवा करें, ये मनुष्यता है। सज्जनों सत्संग के द्वारा ये बात सीख रहा है कि सबको कैसे सुख हो, वो सुख घर में से शुरू करे और फिर आवश्यकता जहाँ देखे वहां भी उनको सुख दे, अपनी शक्ति के अनुसार से सहायता करे, खरी शरीर से खट करके सेवा करे और पैसों चीजों से वस्तुओं के द्वारा सेवा करे। ये दो तरह से सेवा होती है। तो घर वाले भी सुखी रहे, आराम से रहे, उनके रोग आदि वो दवाई करवाए, कपड़े आदि जरूरत वो करे, अन्य के वस्त्र आवश्यकता पूरी करे, ऐसे दिन दुखियों की भी आवश्यकता को पूरी करे अपनी शक्ति के अनुसार। वो लागू उतना ही होता है जितना कर सकता है। जैसे इनकम टैक्स होता है तो इनकम पर होता है, जितना तुम्हारे कमाया उसके अनुसार टैक्स लगता है। ऐसे ही आप जितना कमाते हो, जितनी योग्यता है उतना आपको देना पड़ता है। उसमें ज्यादा देने से ज्यादा पुण्य होता है, थोड़ा देने से थोड़ा पुण्य होता है, ये कायदा नहीं है। शक्ति देखी जाती है, शक्ति आपकी कितनी है, तो शक्ति के अनुसार दूसरों को सुख पहुंचाना। शतसारू दत्त बांटिए नापो कहते नाराम, अपनी कितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार को सुख देना है। इस रुपया ज्यादा धनी आदमी ज्यादा खर्च कर देता है तो धनी को ज्यादा पुण्य होता है, ये नहीं है। लोगों में तो दिखता है अधिक पैसे होते हैं तो अधिक दिखता है, परंतु उसे बहुत लाखों करोड़ों रूप पास में है। अब करोड़ों रूप पास में लाख दो लगा दी तो क्या चीज हुई, वो मामूली चीज है। ऐसी चीज है मामूली और खर्च कर दी तो उसका बड़ा भारी पुण्य होता है। एक आदमी था, ऐसी कहानी सुनी हुई मेरी, एक शहर के पास में दो चार मील पर अपना गांव था, वहां से खोमचा बनाकर और खोमचे में आलू की और चणों की कई चीजें बनती है तरह तरह की, वे चीजें बनाकर और शहर में जाता बिक्री करता, उस बिक्री से आठाना रुपया कमा लेता और उतने से अपना घर खर्चा चलता। सस्ते का जमाना था, ऐसे रोजाना करता और भक्त पर सत्संग में जाता, सुबह शाम सत्संग भजन ध्यान करता, दोपहर में ऐसा काम करता, उसे अपना घर चलाता था। तो सत्संग में जाता था तो संत कहते भैया भजन ध्यान करो, वो कहता महाराज भजन ध्यान करते हैं परंतु शांति नहीं मिलती है, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं परंतु शांति नहीं मिल रही है। तो संतों ने कहा भैया दूसरे को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, सुख दीने सुख होते हैं, दुख दीने दुख हो, दूसरों को सुख दो तो सुख मिलेगा, दुख दो तो दुख मिलेगा, इस बात से दोनों को सुख पहुंचाओ। तो दूसरों को कुछ दान पुण्य भी कर दिया करता, कहा आवश्यकता देता भी था। इस तरह के चलते कई दिन हो गए। एक दिन की बात है, वो सुबह भोजन आदि करके 10-11 बजे 11:30 बजे वहां से घर पर से चला, खूब तक सिर पर लिया हुआ जा रहा था। तो एक अगाड़ी आदमी जा रहा है, बूढ़ा आदमी है, सिर पर बोझा है लकड़ियों का, वो जा रहा है। जाते जाते वृक्ष के नीचे वो पहुंचा तो बूढ़ा था, प्यास लगी हुई थी, भूख लगी हुई थी, शरीर वृद्ध था, पसीना आ रहा था। तो उस वृक्ष नीचे ठहरना चाहा तो वो भारा बोझा रख करके राम राम राम तो भागा वहां से, और भाई गिर गया आदमी, तो उसको लेकर देखा तो पड़ गया और बेहोश हो गया। तो वो अपने पास में एक छोटा सा घड़ा पानी का भरा हुआ रखा करते हैं, ये खूब से वाला देखा ही होगा आपने। तो उसने उनके मुंह में जल टप गया, खोरे घड़े का ठंडा जल टप गया, तो वो आंखें खोली ठीक हुआ, होश आया, तो आवा करी बैठाया, क्या बात है कि भैया मैं तो भूखा प्यासा था और शक्ति नहीं, वृद्धावस्था गिर गया मैं, लकड़ियां गांव से घर से लाकर जंगल से बिक्री करता हूँ, उससे मेरा घर गांव कचर चलता है। थोड़ी देर के बाद भूख लगी कहाँ, तो उसने चने भी दे दिए, कुछ थोड़ा आलू दे दिया, तरतरी खाने चटपटी चीजें अच्छी वो दे दी। वो खाने के बाद फिर उसको प्यास लगी तो जल पिला दिया, शांति से बैठे छाया में बैठे दोनों ही। तो अब बोल क्या, अब ये बोझ मेरे सिर पर रख दो, मैं चला जाऊंगा आराम से, अब ठीक आ गया, बोझ दे दिया और चला गया वो महाराज। उस दिन वहां जाकर सब शाम को अपने घर पर बैठा, भगवान का भजन करने लगा, तो भगवान में चित्त लग गया, एकदम शांति आनंद आनंद का मन लग गया भगवान में। फिर वो सत्संग में गया, रात में जब सत्संग में गया तो महाराज ने पूछा क्या बात है कि महाराज आज तो मन बड़ा अच्छा लगा, कि तुमने कुछ उपकार किया होगा, किसी की सेवा की होगी, मारी सेवा तो मैंने की नहीं, मेरी उपकार के दान है ही नहीं, दान कर रहा हूँ, ये ब्राह्मण भोजन कर रहा हूँ, दूसरों को उपकार कर रहा हूँ, ये बात ही नहीं थी, वो तो मन में हूँ कि ये किस तरह से सुखी हो जाए, ये अचानक बात कर रहा था कि दान पुण्य की दृष्टि से कुछ किया ही भी नहीं, तो कैसे हुआ, तो कोई न कोई तुमने उपकार किया होगा, किसी को सुख पहुंचाया होगा। तो बोले हाँ हाँ महाराज एक बात है, मैं शहर जा रहा था उस समय एक बूढ़ा लकड़हारा था, वो इससे गिर पड़ा, सब बात कही, तो उसको मैंने जल भी पिलाया, थोड़ा खिला भी दिया, थोड़ा जल पाकर के उसको दे दिया, ये बात है। ये जो मनुष्य सुख चाहता है और सुख देता नहीं है, उसको सुख मिलता नहीं है। एक मार्मिक बात है कि ये संसार का सुख अपना सुख नहीं है, अपना सुख तो निजानंद है, परमात्मा तत्व का स्वरूप का, जो कि भगवान महाराज गोस्वामी जी ने कहा है, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख जो है वो आपका सुख है, ये संसार से संबंध से होने वाला सुख है, ये सुख अपना नहीं है। तो वो एक तो निजानंद का सुख है और एक अपने परमानंद का सुख है, अपने सच्चे हृदय में परमात्मा में लग जाए, भगवान में लग जाए, भजन करने से जो सुख होता है वो अपना सुख है, वो अपने मालिक का है, अपने परम पिता परमेश्वर का वो सुख, उस पर सुख हमारा हक लगता है, और निज का आनंद जो सहज सुख राशि है वो निजानंद है, वो तो अपना सुख, और संसार के संबंध से सुख होता है वो अपना सुख नहीं होता है, रुपयों के संबंध से, भोगों के संबंध से, शब्द स्पर्श रूप गंध पांचों विषयों से, मान से, आदर से, वाह वाह से सुख होता है, ये सुख अपना है ही नहीं, ये सुख सदा रह सकता ही नहीं, किसी का रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। बड़े बड़े मिनिस्टर हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े सेठ हुए, बड़े बड़े सुखदायी हुए, उनका सुख रहा, किसी का कभी रहेगा ही नहीं, अपना है ही नहीं, ये निश्चय कर लेना चाहिए, संसार के संबंध से होने वाला सुख है वो सुख हमारा नहीं है, वो हमारे पास रह सकता नहीं, क्यों, हमारा है ही नहीं, वो संबंध से उत्पन्न हुआ, जैसे घड़ी की इच्छा हुई, किसी ने घड़ी दे दी तो घड़ी से सुख हुआ, वो घड़ी से सुख, वो हमारा सुख नहीं है, वो हमारा सुख कद होता है, हमारे कुछ भी नहीं चाहिए, चाह गई चिंता, चाह गई चिंता बेटी, अनमनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सुख सहानुभूति सा, वो अपना सुख है, किसी ने कोई चाहना नहीं, न भोगों की है, न पैसों की है, न अपमान की है, न आदर की है, न जीने की है, न सुविधा की है, कोई तरह भी नहीं, स्वतः शांति त्याग वैराग्य से। तो त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के अंतर शांति मिलती है। बहुत से लोग भाई बहन पूछते हैं कि शांति नहीं है, तो शांति तो भैया त्याग से होती है। दूसरों को सुख पहुंचाओ और अपने सुख की इच्छा त्याग करो तो शांति जरूर मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। जिन जिन महापुरुषों ने त्याग किया है, वैराग्य वालों ने, उनके बड़ा सुख बड़ा आनंद रहा है, इतना विलक्षण आनंद रहा है, राजा महाराजा धनी लखपति करोड़पति भी उन संतों के पास में जाकर के सुख का अनुभव करते हैं। उनके पास कौड़ी पैसा नहीं है अपने पास, और कोई चीज वस्तु भी देने के नहीं है, परंतु उनके संग से, दर्शन से, भाषण से सुख मिलता है, आराम मिलता है। तो वो आराम मिलता है, वो आराम वो नहीं है, वो दूसरों का नहीं, वो आपका है। वे पदार्थों का, भोगों का, संग्रह का सुख नहीं है, वो आपका सुख है। वे सद महात्मा स्वयं भी अपने सुख में मस्त है, और आपका खुद का सुख है, उस सुख की तरफ आपका लक्ष्य रहते हैं, वो सुख आपका सुख है। अब वो सुख आप भूल जाते हैं दूसरे का सुख लेने के बीच में, कि पदार्थ और सुख ले ले, आदमी और सुख ले ले, ये आदर कर दे, ये भोग भोग ले, ये संग्रह करे, इसमें लग जाते हैं, तो सत्संग का सुख भूल जाते हैं। दूसरे के सुख की तरफ लालच करने से अपना सुख, अपनी शांति वो भूल जाते हैं। पर सत्संग होती है, बाहर के लड़े की इच्छा नहीं रहती, तो बाह्य स्पर्शेषु अशक्तात्मा विन्दति आत्मनियत सुखम। बाह्य सुख की लोलुपता बिटने पर भीतर का सुख प्रकट होता है, और वो भीतर का सुख मौजूद रखे, बाहर की लोलुपता पे खर्च न करे, वो सुख रखता है। तो वो सुख योग युद्ध भीतर में परमात्मा की प्राप्ति होती है, तो अक्षय सुख मिल जाता है। सब्रह्म योग युक्त आत्मा परमात्मा के साथ संबंध करने से जो सुख होता है, सुखम अक्षयम, अक्षय अविनाशी नित्य सुख मिल जाता है। वो नित्य सुख आपका खास का है, आपका सुख भी आपका है, आपके जो परमात्मा ईश्वर है जिसके अंश अब है, उस अंश का सुख है, अंशी का परमात्मा सुख रहा है। तो अपने सुख की अपेक्षा परमात्मा का ब्रह्मानंद है, परमानंद है, वो बहुत विलक्षण सुख है। तो वो सुख मिलेगा कब, कि इस तुच्छ सुख को छोड़ोगे तब। ये ही संस्पर्श जब होगा, संबंध जन्य भोग है, ये नाशवाद है, तो उनके त्यागने से वो सुख होता है। तो वो त्याग होता है दूसरों के सुख के लिए, तो सुख मिलता है। तो संतों ने कहा कि भाई वो जो तेने दूसरे को सुख पहुंचाया, थोड़े चिने खिला दिए, थोड़ा आलू खिला दिया, थोड़ा जल ठंडा पिला दिया, आदर करके उसको लकड़हारे को लकड़ी सुरा दी, वो जो सुख हुआ इस कारण से भजन ध्यान मन लगा। हम भजन ध्यान में मन तो लगाना चाहते हैं, परंतु स्वार्थ वृत्ति साथ रखते, सुख हो तो हम लेंगे, दूसरों को उपकार हो जाए, हित हो जाए, ये बात छोड़ देते हैं। इस स्वार्थ बुद्धि के कारण से वो सुख स्थायी नहीं रहता। जहां दूसरे की आशा करी, दूसरे से लड़ने की इच्छा हुई, वो दूसरे कामना हुई और आशा हुई और सुख भोगा, महाराज वो जो शांति का सुख है वो मिट जाता है। इसलिए कहते हैं महाराज सत्संग करते हैं तब तो सुख रहता है, महाराज फिर अब तो घर भर जाते हैं तो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, कि दूसरे से सुख लेने की इच्छा कर देते हैं, सुख भोगना शुरू कर देते हैं, ये सोच नहीं लेता। वो थोड़े से सुख के लिए बड़ा सुख छोड़ दे, भूल जाते हैं। एक भाई ब्राह्मण देवता अपने ऊंट पर चढ़े हुए दूसरे गांव जा रहे थे, तो रात्रि में एक गांव पर पहुंचे, तो उस गांव में वहां विवाह हो रहा था, गाना बजाना हो रहा था अल्लाह, तो वो गाना बजाना वहां पहुंच गए। वहां पहुंचे तो बाहर खड़े से बात किया, तो ब्राह्मण देव तो मैं ब्राह्मण हूं, तो भाई ब्राह्मण हो अभी देखो ये ब्याह हुआ है, चमड़ी चढ़े हुए है, दूल्हा दुल्हन है, ब्याह हो रहा है, ये ब्याह के बाद में भूर दी जाएगी, भूर उसको भूयसी दक्षिणा संस्कृत कहते हैं, भूयसी दक्षिणा, अपने लोग कहते हैं भूर, भूर बंट गई, अब क्या है भूर बंट गई, तो भूर बंट जाती है ब्याह होने पर, देते है ब्राह्मण क्या चला दे दिया, 10-10 रुपया दे दिया, 2-2 रुपया दे दिया, ऐसे संति के अनुसार ब्राह्मणों को देते हैं। वो भूर कहलाती है, संस्कृत दाव है भूयसी दक्षिणा। तो ये भी ब्याह हो गया, अब ब्राह्मणों को दान कर दो। तो वहां बैठ गया, कभी पैसा आने वाला है, ऐसे बैठ गया। बैठने पर ब्याह पुरुष पूरा हुआ, चार चरण दिया गया, चार दाना उसमें बिठ गया। वो चार दाना लेकर चार आना बाहर गया तो ऊंट पर कोई दूसरा आदमी चढ़ गया, ऊंट चला दिया, ऊंट ले गया। भाई ऊंट है ही नहीं, अब किसको कहे, कोई आपकी पहचान कहीं नहीं, सब गांव दूसरे आदमी, अरे भाई मेरा ऊंट ले गया कोई, अब कहां से पूछे। तो चार आना में 200 रुपये का ऊंट खो दिया, आज तो ज्यादा बढ़ते हैं, तो चार आना में गया। इसी तरह से संसार के सुख की तरफ जाते ही ये परमात्मा की तरफ से सत्संग किया हुआ सुख खद गाय, अब ऊंट ले गए लोग, अब चार आना मिल गया, बैठे फिर अब क्या भाई, ऐसी दशा होती है। तो ये संसार का सुख मान आदर सत्कार लोग ये लगते ही वो सत्संग का शांति का सुख वो गायब हो जाता है। अगर आप सावधान रखो, काम करो सुख के लिए नहीं, हित के लिए, दूसरों का हित के लिए काम करो, कर्तव्य समझ कर काम करो, फल इच्छा का त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके वही काम करो, तो वो सुख आपका रहेगा। परंतु स्वार्थ बुद्धि ज्यादा होती है, उनमें भी अन्याय करते हैं, किस तरह से दूसरे का धन अपना आ जाए, जो ही अन्याय से इधर मंदर हुआ, जय राम जी, अपनी वृत्ति खराब हो गई और वो सुख चला गया। अब वो चारों में ऊंट चला गया, अगर वो ऊंट पर चढ़ाई चला जाता तो ऊंट सदा ही रहता, वहां चारा न नहीं सही, पर चारा न कहने से उठे, ये तो दक्षिणा में मिलता है, ये तो बिना कुछ दिए हुए आप साहब ब्राह्मण के नाते मिलता है, तो ऊंट में ले ले, उसी लोभ में ऊंट गया। इसी तरह से संसार के सुख की इच्छा आशा भोग, उस भोग से पारमार्थिक सुख छूट जाता है। इस वजह से बहुत लोग कहते हैं सत्संग में रहते हैं तब तो सुख रहता है, तो फिर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, कि आप उस सुख का आदर नहीं करते, उसको महत्व नहीं देते, वो सुख हमारा हरदम रहा ऐसा नहीं करते, भगवान के चिंतन में लगे नहीं रहते, परमात्मा की तरफ लगे रहे, हाथ काम मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, हाथ से काम धंधा करें, मुख से भगवान का नाम लें, और भीतर से भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, हम यहाँ के नहीं है। जैसे यहाँ सब भाई बहन बैठे हैं, मन में जची हुई पक्की एकदम शुद्ध पक्की बात बची हुई है कि यहाँ हम बैठे हैं, सत्संग होता है, नहीं सत्संग उठते ही हम तो अपने घर जाएंगे। जैसे ये बात बिना याद किए भीतर बैठी है सजनों, ऐसे ही अपने घरों में रहते हुए कि भाई उम्र खत्म होते ही हम तो यहाँ से जाएंगे, और वो घर हमारा है। वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है, काया छाड़ चले जब हंसा, ये कोने कहाँ जा समाया है, वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ। वो घर कौन है, परमात्मा, ममी वांशो जीव लोके जीव भूत, खास मेरा साक्षात जो अनंत आनंद है, अनंत समुद्र है, प्रेम का समुद्र है, ज्ञान का समुद्र है, आनंद का समुद्र है, किसी तरह के किंचित मात्र भी कमी नहीं, ऐसा साक्षात परमात्मा है, उसके साक्षात अंश है, उसके साक्षात अंश है। परंतु उस तरह को भूल जाते हैं, अब भूल करके फिर अपने स्वार्थ में लग जाते हैं। जैसे उस ऊंचे वाले ने थोड़ा सा उपकार किया, थोड़ा सा उपकार करने पर भी भजन में आनंद लगने लग गया, तो भजन करते आनंद नहीं आता, क्यों नहीं आता है, कि भजन की तरफ वृत्ति नहीं है। भजन करते हैं तो संसार का ही सिद्धि करते हैं, संध्या ग्रंथ गायत्री जप करते हैं तो भी मन में इतना रुपया आ गया, इतना रुपये वहां है, इतना आने वाला है, इतना ब्याज का आएगा, इतना छोरे के साथ संबंध में आ जाएगा, इतने उस आ जाएगा, इतना किराए का आ जाएगा, ऐसे सोचता है, पैसों में सोचता है। अब वहां आनंद कहाँ बताओ, भोग और संग्रह की वृत्ति लगी वहां सुख कहाँ, ये दूसरे की तरफ वृत्ति के लिए अपना खुद आनंद तो जाएगा नहीं, अरे परमात्मा सुख जा सकता ही नहीं, पर दूसरी चीजों का सुख है वो पराया सुख है। जैसे माइयों के बैठा उधारा बेटा का काम करे तो उधारा सुख रहेगा आपके पास, आपका सुख है ही नहीं। संसार के तो उपकार करने का लिए संसार का संबंध रखे, सुख देने के लिए संबंध रखे, सुख देगा संसार बेचारा खुद दुखी है, अपने दुख से ही दुखी है, वो आपको निहाल क्या करेगा। बहम आता है कि ये धनी आदमी है हमारे को निहाल कर देगा, ये बड़े विदेशी हमारे को निहाल कर देगा। अरे वो तो निहाल हो जाए पहले, वो जब भटकते फिरते रहे हाँ पैसा है पैसा है सुख करते, आपको निहाल कैसे करेगा। बड़ी अकल आती ही नहीं, बहम रहता है कि ये बड़े सुखी है, बड़े यार है, इसके बड़े विदेशी है, ये बड़े अच्छे है। हृदय जल जाए बेचारों का, वो निहाल क्या करे। तो ये सुख भाई शांति चाहते हो तो दूसरों को उपकार करो, सेवा करो और भगवान को याद करो। ये दो बात है खास, तो मनुष्य शरीर सफल हो जाए। ये अटकल आपके पास में है, केवल सावधानी आप रखो। ज्यादा दान पुण्य की जरूरत नहीं है कि दुख पा करके हरिश्चंद्र जगह सब छोड़ दो, ऐसी बात नहीं है। अपनी शक्ति के अनुसार दान पुण्य भी करो, सुख पहुंचाओ, हित करो। जहाँ काम पड़े उत्साहपूर्वक काम करो। गायों मर रही है, कोई गरीब दुख पा रहे हैं, कहीं भूकंप हो गया है, कहीं दंगा पीड़ित है, कहीं भूचाल हो गया, किसी से दुख है, तो उसको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे। सज्जनों ऐसे पैसे पैसा लगाने का मौका होता है तो ऐसा मौका चूको मत। परंतु उसमें क्या करते हैं, दूसरे लोग कर देते हैं, अपना आंख मिल ले, ये काम हो रहा है वही हो रहा है क्या, क्यों पर बीच हो रहे। जैसे पैसे कमाने में तो दूसरे भी कमा रहे हैं तो हम भी कमाएंगे, पर दूसरा पुण्य करे तो हम भी करेंगे, ये नहीं होता वहां कंजूसी में। दोनों बातें वाला वाले भाई ये लाभ ले रहे, अपने भी लाभ ले, नहीं होता। पैसों का लोभ रहता है भीतर, ये पैसे कैसे खर्च करें, अरे छोड़ कर मरोगे। चाहे धनी आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे बाबा साधु भी हो, उसकी लंगोटी और फूटी तुम भी बचेगी, बरेगा पहले। परंतु उपकार में लगाना बड़ा मुश्किल हो जाए। लेते ले दे करके सुख दोनों पहुंचा करके आनंद लूटो सज्जनों, मौका है बहुत बढ़िया। दो बात खास है भगवान को याद करना। ये तो ये फंस गए किसरे से, बढ़ो कीर मरकट की नाई। जैसे तोता फंस जाता है मस्क फंस जाता है लोभ में, वैसे फंस गए मुफ्त में। अरे ना तो वो जल मिलता है, वहां नहीं वो चढ़ा मिलता है, वे भी मिला नहीं, वे आज छूट जाते हैं, बंधन मुफ्त में हो जाता है। इसे संसार का सुख तो मिलता नहीं, अर्जुन मन तैयार हो जाता है। सुख राशि सहज सुख राशि, पर दूसरे से सुख लेने की इच्छा से अपना सुख तो भूल जाता है, वो सुख रहता नहीं, रह जाता है रीता रीता ही। इस वास्ते बड़ी सावधानी से प्रार्थ करो कि अपने भगवान का भजन करो, उपकार करो, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, ये भाव रखो। देखो आनंद ध्यान रहेगा, सर्वे भवन तो सुख जाए, सबके सब सुख जाए, सब धीरोग हो जाए, सबको आराम पहुंचे। जैसे रंती देव ने कहा कि जितने दुखी प्राणी है उनके हृदय में स्थित होकर उनका दुख तो मैं भोग लूं, वे सब सुखी हो जाए, तो दूसरों का प्रसन्नता पर जो सुख लेता है वो सदा सुखी रहता है, और अपना सुख रहता लेता है वो सदा दुखी रहता है। क्योंकि दूसरों से सुख लेता है वो सुख उसके कैसे थे? उसका है नहीं वो सुख। ऐसे दूसरों को सुख पहुंचाता है, आनंद पहुंचाता है, तो जो त्याग का सुख है वो अपना खुद का सुख है। जितना त्याग करेगा अपना सुख होगा, वो अपना सुख कैसे जाएगा। त्याग शांति निरंतर हो, तो इस तरह से सबके साथ प्रेम का आदर का बर्ताव करता है। तो उन तोते को पकड़ते देखा तो एक साधु थे, कुटिया बनाए हुए जंगल में रहते थे। उन्होंने देखा कि बेचारे ये तोते पकड़े जाते हैं और परवश हो जाते हैं, तो उसने कहा रे एक तोता मेरे को दे दे, एक पिंजरा, एक पिंजरा तोते दे दिया बाबा जी को। उसने कंद मूल फल रोटी उस दे दी उसको। अब वो तोते को पढ़ाने लगे, सीताराम राधे श्याम गोपी कृष्ण, बच्चे ऊपर है जी तोता बोले। तो तोते को देखो तोता, अके देखो तोता, जहाँ ऐसी जल की कुंडी भरे वहां जाना नहीं, जहाँ जल की कुंडी जाना नहीं। जैसे वो बाबा जी शिकार सीख लिया, वहां जावे तो उस डंडे पर मत बैठना, तो उस डंडे पर मत बैठना सीख गया। और ऐसे पानी को झुक जाओ तो उठ जाना बंधन नहीं है, वहां झुक जाओ बंधन नहीं है। छोड़ दिया तो भाई एक भी तो शिक्षा दे दी, अब ठीक हो गया। अब वो जहां नई वाणी बोलने लगा तो दूसरे तो बोलने सीखने सीख गए। कहते वजन पास नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। अरे वो बैठ जाओ तो तुमने बंधन नहीं है, कि बंधन नहीं है। उठ जाना क्या उठ जाना ठीक है। सभी संतों ने देखा कि हमारे गीता का प्रचार हो गया, लोग बोलने लगे, सब कह रहे सब, तो बड़ा अच्छा हुआ। फिर वो बधिक आया हमारा पकड़ने वाला, देखा तू वहीं बैठा, वो पकड़ा बैठा दिया, अब छो अब पकड़ो मत इसको, अब वो लटकने लगा ही बोलने लगा, अब बोलने लगा, अब खुशी पकड़ा दी तो खुशी आ गई। अब कहते वहां पर नहीं जाना, अरे डंडे पर मत बैठना, अरे लटक जाओ तो उठ जाना, लटके बैसे बातें कहते ऐसे भी। फिर पकड़ लिया उसको। इस तरह से दो तरह के प्राणी होते हैं, एक पढ़े लिखे होते हैं, एक अपढ़ होते हैं। तो बिना पढ़े लिखे वे तो है बंदर की तरह, अरे पढ़े लिखे बातें बनाने वे है तोते की तरह, बातें तो बनाते हैं, दूसरों को बताते हैं। परोपदेश वेलायाम श्रेष्ठा सर्वे भवन्ति, दूसरों को उपदेश देने से तो सब पंडित हो जाते हैं, पर विस्मृति है विष्णु श्रेष्ठत्व स्वकार्य समुपस्थित है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आतरी ते दान घरे रे, वो सचिदान घर वह ब्रह्म वह बंधन तो अपना है ही नहीं, लटके वैसे ही बंधन है ही नहीं, लटके वैसे ही। वही कहना कामने की इच्छा, भोगों की इच्छा, मान की इच्छा, बढ़ाई की इच्छा, चाहना, ये भी भरी हुई। और कहते हैं ऐसी बात बड़ी बड़ी सुंदर। तो ये पढ़े लिखे उपदेश देने वालों के लिए तो है तोता दृष्टांत, अरे बेचारे न कहते सुनते कुछ नहीं, ऐसे ही फंसे हुए वे बंदर की तरह। तो सब माया बस भयो गुसाई, भयो कीर मरकट की नाई, इस तरह से फंस गया। अरे बातें कहने में बातें सुनने में आती है, पर लटके वैसे ही। तो ये बातें कहने की सुनने की केवल नहीं है सज्जनों, मैंने कह दी आपने सुन लिया, आप भी सीख ले, आप भी कहने लग गए। मैं कहने नहीं, भीतर से समझना है कि ये मुंह में नहीं फंसना है, तो फंसे वैसे ही। धन चाहते भूल चाहते, जैसे बच्चों को सिखाओ पढ़े, पढ़कर थोड़ी देर छोड़ेगा बस भागेगी, जोर से भाग जाए तो बस खेल कूद में चले गए। अरे भैया कुछ याद करो, पढ़ाई की है इनको याद तो रखो। इस तरह से हम लोग सुनते हैं, सुन करके भाई कथा सुनते पल्ला झाड़ बस जो सुने सुन लिया। नहीं, इन बातों को समझो कि ये बंधन होता है अपने स्वार्थ के कारण से, कामना के कारण से बंधन होता है। तो ये मन क्या है, काम एश क्रोध एश, जो भगवान ने कहा है ये कामना है संसार के सुख की और संग्रह की भीतर की। वो कामना के ऊपर अपना ख्याल रखो, वहां दूसरों की सेवा करनी है। सेवा के लिए जो धन संग्रह वो संग्रह संग्रह नहीं है, निर्वाह कुटुंब का पालन करना है, औरों की सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है। तो गृहस्थ में रहते हुए कल्याण हो जाएगा, गृहस्थ में तो आप रहे पर आप गृहस्थ न रहे। ये नौका होती है जल में ही रहती है, इस पार से उस पार कर देती, उस पार से इस पार कर देती है, रहती है जल में ही, पर भीतर में जल भरा हुआ नहीं रहता। ऐसे आप गृहस्थ में रहते हुए भी सेवा करो सबकी, तो आपका कल्याण हो जाए। अरे आपके भीतर स्वार्थ भर गया, अभिमान भर गया, नौका में पानी भर जाए तो डूब जाएगी, दूसरे को क्या उद्धार के, खुद डूब जाएगी। तो भीतर स्वार्थ बुद्धि, अभिमान बुद्धि, सुख बुद्धि, भोग बुद्धि रहेगी तो भाई कल्याण नहीं होगा। नहीं तो गृहस्थ में रहते ही कल्याण हो जाए, गृहस्थ में ऊपर से रहे भीतर से भगवान को साथ समझे, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये बाहर तो बर्ताव करना है अच्छी तरह से, भाइयों बहनों अपनी अपनी ड्यूटी बजाना है ठीक तरह से, सबको सुख पहुंचाना है, और अपने तो एक दिन जाना है। जैसे यहाँ सत्संग बैठे हैं भाई, अपने तो जाना ही है, इस तरह की बात याद रहे। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक भौत को दूजे श्री भगवान। एक भगवान को एक मौत को भूलो, मौत के एकदम भूलने का कारण मतलब क्या है कि हम यहाँ नहीं रहने वाले हैं, यहाँ से इधर जाने वाले हैं। ये हरदम जागृति रहे कि निरंतर हम रहेंगे नहीं। जैसे चातुर्मास आए तो चातुर्मास में निरंतर हम नहीं रहेंगे, चातुर्मास सत्संग के लिए रहेंगे, फिर अपने घर पर चले जाएंगे। इस तरह से अपने अपने घरों में रहते हुए समझे कि भाई सत्संग है, स्वास्थ्य आए हैं, वो रहना है, उसके बाद में अपने घर जाना है। तो भगवान की तरफ से असली घर वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, कौन के ममई वांश हो जीव लोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम बड़े घराने के लड़के हैं, ईश्वर के साक्षात परमात्मा के अब है। सो माया बस भयो, थोड़े दाने और थोड़े पानी के लिए सदा के लिए बंधन हो गया। स्वार्थ की बुद्धि में आकर के, तो स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके परमार्थ बुद्धि रखो, अपने द्वारा किसी तरह किसी को सुख पहुंच जाए, किसी का हित हो जाए, किसी तरह से दूसरा का हित हो जाए, दूसरे की सेवा बन जाए, ये लगन लगाओ और ये सत्संग से सीख जाओ तो ये आपके काम आ जाएगी। मनुष्य का स्वभाव सुधरता है, मनुष्य और क्या सुधरता है, इसलिए स्वभाव ही शुद्ध होता है। स्वभाव शुद्ध होते हुए महात्मा होते हैं, संत होते हैं, स्वभाव बिगड़ गया तो महाराज पतन हो जाएगा। इस वास्ते भाई यहाँ पर जो आए हैं फंसते किस बात में, ये लेना ना खाऊं खाऊं इससे हम फंस गए, अरे इससे मिलेगा कुछ नहीं, मिलना है उतना ही मिलेगा। मैंने आरंभ कहा कि सब इच्छा किसी की पूरी नहीं होती, अरे कोई इच्छा पूरी नहीं हुई ऐसा भी नहीं है, आप हम जितने बैठे हैं हमारी इच्छा कोई पूरी नहीं हुई ऐसी बात भी नहीं है, और सब इच्छा पूरी ये भी नहीं है, तो पूरी होने वाली इच्छा न करने पर पूरी हो जाएगी, और नहीं होने वाली कितनी इच्छा करो पूरी नहीं होगी, तो हो ही सो जामत जाकर वही होगा, फिर इच्छा करे अपनी फजीती क्यों करे, कामना करके अपना अपने इज्जत क्यों खोए, होना वाला होगा निर्वाह होगा। अरे भाई जन्म हुआ उससे पहले माँ के दूध आया तो हमारे जीवे हैं तब तक हमारे खाने पर चीज नहीं रहेगी, यदस्वदीयम नहीं तत्परेशम, हमारी चीज है वालों की नहीं है, तो हमारे निर्वाह का प्रबंध भगवान के यहाँ है, संग्रह का प्रबंध नहीं है, निर्वाह का प्रबंध है। जिस बात न्यायुक्त काम करते हुए पाप न करें, किसी का अनिष्ट न करें, किसी का बुरा न करें, न बुरा चाहे, ऐसे रहें तो हमारे कल्याण के लिए कोई बाधा नहीं है, परमात्मा की कृपा से हमारा कल्याण हो जाएगा। गृहस्त में रहते हुए आप गृहस्त में रहो, आप में गृहस्त न रहे, आप पैसे रखो आपके भीतर में पैसे असर कर जाए, बाहर से पदार्थ रहे पर आप में न भर जाए, अगर आप में भर गए तो बाहर न रहे और रहे दोनों तो बंधन होगा, भीतर न रहे तो बंधन बाहर से होगा और भीतर से होगा, सराई खुले रहेंगे। तो ये युक्ति सीखने के लिए ये सत्संग का समारोह है कि जिससे हम इन बातों को सीख लें, और केवल सीख लें सुनने सुनाने के लिए नहीं, भीतर में आजमाइश करें कि भाई सबकी सेवा करो, जैसे यहाँ आए हैं तो हरेक कैसे सेवा है, कैसे उनको सुख पहुंचे, कैसे आराम पहुंचे, आए हुए को किस तरह से सुविधा दे, ऐसे देने की इच्छा होने से आपकी शांति हो जाएगी, क्योंकि संसार साथ में रहेगा नहीं रहने वाला है, वो खर्च करोगे तो आपके घर से क्या खर्च हुआ, आपकी चीज आपके पास ही रहेगी पर देने का भाव आपके पास में रहेगा, अरे कंजूसी रहेगी तो पैसा तो पास में रहेगा नहीं, छोटे बढ़ जाओगे, कंजूसी भाव भीतर का है वो रहेगा वो बाध्य वाला है। इस वास्ते भावों को शुद्ध बनाकर सबकी सेवा में लगो और भगवान को याद करो, सबको सुख में शांति को से भगवान को याद रखे, ये कल्याण की बात है, इस पर विचार करो गहरा सोचो। नारायण नारायण नारायण नारायण।